صحیح سالم بنایا. والذی قدر فہدا, پھر آگے فرمایا اور جس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھا دی. کیا فرمایا اللہ نے کہ والذی قدر فہدا, کہ جس نے ٹھیک ٹھیک پیمانہ کیا, ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک مقدار میں بنایا, یا دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تقدیر لکھی اور پھر ہدایت کی طرف گامزن کیا اور ہدایت یا راستے بتا دیے. ٹھیک, تو یہ چیز ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو تقدیر کو کوستے ہیں اپنی تمام کوتاہیوں کے لیے. جیسا میں فجر میں نہ اٹھوں اور بولوں میں تقدیر میں نہیں تھا آج فجر میں نہیں اٹھنا, تو یہ تقدیر کو کوسنا ہے. میں محنت نہ کروں اور کہوں میری تقدیر میں ہی کمانا نہیں لکھا ہے, یہ تقدیر کو کوسنا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے. میں چوری کروں اور کہوں کہ یہ میری تقدیر تھی, اس کے علاوہ میرا رزق لکھا نہیں تھا, یہ تمہارا تقدیر کو کوسنا. اس لیے کہ دیکھیے تقدیر ایک ایسی چیز ہے جو ہم سے چھپی ہے, تقدیر ایک ایسی چیز ہے جو چھپی ہے. ہم چھپی چیز کے پیچھے پڑ کر کھلی چیز کو چھوڑتے ہیں. قرآن جو ہے کھلا ہے, ہدایت کھلی ہے. قرآن بول رہا ہے چوری حرام ہے, تقدیر میں کیا میں نہیں جانتا ہوں. چھپی چیز کے پیچھے پڑتے ہیں کھلی چیز کو چھوڑ کر. قرآن ہدایت میں کہہ رہا ہے جو نبی کی زندگی دیکھ کر کہ محنت کرو. قرآن کہہ رہا ہے محنت کرو, تو محنت کرنا میرا کام ہے. تقدیر میں کیا لکھا ہے مجھے نہیں پتا, چھپی چیز کے پیچھے پڑے اور کھلی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. محنت کرنا چھوڑ دیا اور بولے نہیں تقدیر میں جو ہوں گا وہ ہو رہا ہے. تو والذی قدر فہدہ, جس نے تقدیر لکھی اور پھر ہدایت دی تمہیں. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے جو تقدیر لکھی ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور اللہ نے لیکن اس کے بعد ہمیں ہدایت بھی تو دی نا, ہمارے پاس رسول اور نبی بھی تو بھیجے نا, ہمیں کتابیں بھی تو دی تاکہ ہمیں بتا دیا جائے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کیا جنت کی راہ اور کیا دوزخ کی راہ ہے. تو لہٰذا کوئی اللہ پر جو ہے دلیل قائم نہیں کر سکتا کہ اللہ فلاں چیز جو ہے تیرے وجہ سے ہوئی. اور قرآن کا پورا مطالعہ کر لے, حدیث سے کر لے, کہیں بھی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے جہاں جہنم میں یہ کہیں گے اللہ تیرے وجہ سے ہم جہنم میں, کہیں بھی نہیں. تو پتہ چلا وہاں تقدیر کی بات نہیں کرنے والے ہیں وہ, ان کو پتہ ہے. اس لیے کہ تقدیر کے دو پارٹ ہوتے ہیں, ایک تو تقدیر کا وہ حصہ ہوتا ہے جو بالکل میرے ہاتھ میں نہیں ہے, غیر اختیاری ہوتا ہے, اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی مجھے. وہ کون سا حصہ ہے؟ میرا لڑکا یا لڑکی پیدا ہونا, اس میں کوئی میری چوائس تھی یا میرے پیرنٹس کی کوئی چوائس تھی؟ نہیں. میرا ہندوستان یا امریکہ میں پیدا ہونا, اس میں کوئی میری چوائس ہے؟ نہیں. میرا عربی یا جو ہے اجمی نسل میں پیدا ہونا, اس میں میری کوئی چوائس تھی؟ نہیں. میرا ہندوستان یا امریکہ میں پیدا, اس میں میرے کو وہ تھا؟ نہیں. میرے آنکھوں کا رنگ کالا ہے یا بھورا ہونا, اس میں میری کوئی چوائس نہیں تھی. میرے بال کالے ہوں گے یا, اس میں میری کوئی چوائس نہیں تھی. یہ چوائس ختم ہو گئی. ہاں تو میں جیسا اللہ نے کیا اور اللہ مجھے اسی کے حساب سے پوچھیں گا. عورت کو مرد کے حساب سے نہیں پوچھیں گا, مرد کو عورت کے حساب سے نہیں پوچھیں گا. ٹھیک ہے, مالدار کو غریب کے حساب سے نہیں, غریب کو مالدار کے حساب سے نہیں. ٹھیک ہے, اور جن ماں باپ سے میں پیدا ہوا ان سے مجھے پیدا ہوا تو ہاں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ یہ اللہ نے کر دیا, یہ پارٹ میرے پاس نہیں تھا, میرے حصے میں نہیں تھا. لیکن جو چیز میرے اختیار میں دی گئی وہ کیا معلوم؟ ہاتھ اوپر اٹھائیے, اٹھتا ہے نا, ہاتھ نیچے کیجیے, ہوتا ہے نا. یہ اختیاری معاملہ دیا گیا, جو غیر اختیاری تھا وہ ہو گیا پارٹ میرا. اب اختیاری معاملہ یہ ہے, اب اس میں مجھے چوائس ہے, اب کہاں ہاتھ اٹھاتا ہوں کہاں نہیں اٹھاتا ہوں, کہاں نظریں اٹھاتا ہوں کہاں نہیں اٹھاتا ہوں, کہاں عبادت کرتا ہوں کہاں اس سے اعراض کرتا ہوں, کہاں اچھائی کرتا ہوں اور کہاں برائی کو اختیار کرتا ہوں. تو یہاں ہدایت دے دی گئی, دو راستے بتا دیے گئے اور کلیئر کر دیا گیا, یہ یہ ایسا اور یہ ایسا راستہ. تو کہا والذی قدر فہدہ, ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک مقدار اور پیمانے بنایا اور پھر ہدایت بھیج دی, انبیاء اور رسول بھیج دیے, کتابیں بھیج دی کہ کوئی اس کے بعد اللہ پر حجت و دلیل قائم نہ کرے کہ اللہ مجھے تو کوئی بات پتہ ہی نہیں چلی, میرے کو تو معلوم ہی نہیں ہو کہ ایسا اور ایسا اور ایسا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں کہا والذی قدر فہدہ, کہ تقدیر لکھی اور پھر اس کے بعد ہدایت یافتہ کیا. پھر فرمایا والذی اخرج المرعی, چوتھی آیت نے فرمایا کہا اور جس نے